ธรรมะคุ้มครองแม้ในความฝันหลวงพ่อสมัยเป็นสามเณรกำลังเริ่มหนุ่มๆวัยขนองพอนั่งสมาธิปั๊บจิตมันนึกถึงเจ้าสาวที่ตัวชอบภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอ้าประเดี๋ยวมันก็วิ่งไปหาสาวๆชื่อมันชื่อยายประยูนมันก็ไปนึกประยูนประยูนประยูนแทนพุทโธมันลงเป็นสมาธิเหมือนกันพอจิตเป็นสมาธิบางทีก็เห็นหน้าเขาบางทีมันไม่เฉพาะแต่เห็นหน้าน่ะสิพอจิตมันสงบสว่างโน่นวิ่งไปบ้านเขาเลยจิตมันออกมันไปค้นดูหมดจนกระทั่งภายในห้องนอนและทีนี้บางทีพอไปเห็นแล้วเพราะกิเลสความรักความชอบมันมีอยู่จิตอกุศลมันก็เกิดขึ้นมันคิดจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ขึ้นมามันก็บอกตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราเราไม่ควรทำจึงมาตีความว่าอ้อนี่หนอธรรมโมหเวรักขติธรรมจาริงธรรมะคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมแม้แต่ในฝันมันก็ยังเตือนเราปาติโมกคือหลักการปกครองคณะสงฆ์ศีลเป็นข้อบังคับเป็นพุทธอาณาเป็นอำนาจของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงบัญญัติเอาไว้สำหรับกล่อมกล่าวความประพฤติของนักบวชให้มีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นรวมแล้วมีอยู่227สิกขาบทมีปาราชิก4สังฆาทิเศษ13อนิตยะ2นิสสัคคิยปาจิตตี30ปาจิตตี92ปาฏิเทศนียะ4เสขิยวัตร75อธิกรณสมถะ7รวมเป็น227อันนี้เป็นพุทธอาณาที่พระพุทธเจ้าวางอำนาจไว้เป็นหลักการปกครองคณะสงฆ์แม้แต่เวลาที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์ได้ทูลถามว่าในการที่พระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้วจะแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์พระองค์ก็รับสั่งว่าดูก่อนอานนท์วินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาเป็นครูสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายผู้ใดจะปฏิบัติเจริญตามรอยของเราตถาคตต้องยึดมั่นในวินัยคือศีลให้เคร่งครัดเพราะธรรมวินัยที่เราบัญญัติไว้แล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายพระองค์รับสั่งอย่างนี้